boole ca nekki daw rek da ko doon laal mën naa doon laal joxat joxalante la wala ñu fóonante sax bu fekkee di fóonu giniñ moom te njublu ci tàggoo rek mbaa fóonu wéer naa ne te amuñ ca bànneex boole ci ba tey loolu du toj moo tax mu ne inal xubrat ndare fóon suñ fam mi ci giniñ fa innaha naka moom tan kudu dana firi njàpp ma mutraxan ak nu man di demee fala turaaxa deeful sàmmoonte fii haa ca moom alladatu bànneex ba fóon ci giniñ moom lu ci ëpp koy def rek bànneex la ci jublu moo tax moom bu fekkee ne da koo fóon ci giniñ ñoo jëlale moom ñu fóon waaye moom mañ fóon sax du tee am njàppam toj waaye kat nee nañu bu fekkee ne fóon ko ci giniñ itam tàggoo rek la woon mbaa yërmaan yoo tax mu def ko ko ah kon nee nañu bu fekkee amu ca bànneex boole ca ba tey du toj njàpp ma dañoo waxoon nag ne moom fóon ci giniñ moom li ci buñ ko bettoon def ko ko itam du tee njàpp ma toj waaye daal am nañu ne bu fekkee ne ba tey fóon giniñ la waaye tàggoo rek la mbaa yërmaan rek kooral te bànneex amu ca ba tey du toj waxam li naa suñ wax jàng ne lam su man laal koo xam ne toojul def naam àlladatu bànneex bi nam sii ci laalam aadatan ci aada dan koo wax ihtiraasan ngir watandiku ni man ca ka nga xam ne laa tuujal deeful am àlladatu bànneex bi nam sii ci laalam aadatan ci aada fa indaa naka moom laa tam ko dudd firi njàpp kas saxirat ni ki xale bu jigéen ba àllati ba nga xam ne laa tustaha deefu ko mën a bànneexoo wal maxaranga ak araamante ba kal ummi ni ki ndey wal bimti ak doom bu jigéen wal ufti ak mbokkum jigéen ñe ne boo déggee mu waxal la ne la laal koo xam ne daa yes na am bànneex ci laal ko te misaali woon ko lu mel ne soxnaam mbaa jamono yi jébér amee li wax ab taara mbaa jàmbur bu jigéen nee na boo gisee wax loolu dañ ciy génne bu laalan koo xam ne moom ci dëgg-dëgg ku ma mosaa laal doo ci am bànneex mel ne xale bu jigéen bu ndaw a ndaw boo xam ne àggagu ci fu ñu bànneexoo ci moom wala mu laal koo xam ne araamante nañ araamu dappet mel ne yaayam mbaa doom bu jigéenam mbaa mbokkum jigéenam ñooñu daa yesu ci am bànneex li bëgg wax nag mooy bu laal kenn si ñu doon te caa julli bànneex itam du tax njàppam toj bu jàpp loolu mu la wax nag wax ji gën a wër mooy bu fekkee kooku araamanteem la ni ki ndeyam la wala doom bu jigéenam la mbaa mbokkum jigéen waaye ba nga koy laal bànneexu la si jublu te am na ko ci doole ji day toj rek ba tey sax nañ fekkul jublu ko waaye far na ko ci amit ba tey dana toj waaw ndax dañu jàpp ne moom dafa kàcc wore ndax ñooñu wër ko ci woon am kon nag ndegam mu nga siy jublu rek bànneex imbus moom nee na jublu ko bànneex kese bu doon te amu joon bànneex war naa toj ndax topp ko ci kàccooram ñeen ñi nag moom ne déedéet da si jul bànneex ba noppi am ko ca mbaa boog jublu ko joo waaye mu fal ko ca am imbus na woon ni bëgg waxee moom mooy bu xasee jublu bànneex bi rek moom ci laal ñi nga xam ne ay araamante lañu koo kàccoora la koo xam ne des ko war a topp ca yéene ji rek doonte amu ci bànneex bi itam njàpp ma toj attaali ñaareel bi masu dakkari nafsihi mooy laal sàkkaras boppam al mutasil say aj jokk bi baatini kaf yi ci biir tengam aw jëmbi hi wala wetu tengam aw bi baatini asaab yi wala ci biir baaraam ya aw bi jëmbi haa wala ci wetu baaraam ya nim xëy ni xaayil njul jenn aji digale xamdal moo xam ci tey la aw saxur wala ci njumte iltaza moo xam bànneexu na am laa wala déet bànneexuwut massahu moo xam laalee na ko mel tamrat ca bobba aw xëy ni xaa mbaalu dul bobba nee na góor bu laalee sawukaay boppam ba taq ca moom te laale ko li xong ci teng li mbaa wetu teng li mbaa mu laale ko li xong ci baaraam yi mbaa li xong ci wetu baaraam yi te laal ci jëmb ji nga xam laal ci sirip mbaa dara kooku moom njàpp ma tañ na moo xam moo ko tey moo xam dafa juum moo xam am na ca bànneex ca laal ga moo xam amu ci bànneex moo xam ci bobba la laal moo xam feneen la laal nga xam ne bu laaloon sawukaay jàmbur du tax njàppam toj bu laaloon sawukaay boppam te laale ko lu ñuul li ci gannaaw teng li mbaa li ñuul ci gannaaw baaraam yi ba tey du toj ba tey bu laaloon sawukaay boppam te waaye loolu ci jëmb ja dafa laal ci kaw tuuba ja mbaa sirib ja doonte sax loolee bu sir ji dafa xawaye fit du tax mu toj ba tey bu sawukaay boppam daggoon dal fële taqul ci moom mu laal koy ba tey du toj wala yon taqidu du firiku moom njàpp ma di mas yi ak ci ak laalam min foofi xaayilin ci kaw aji digale wala kaan ak doonte nekkoon na xafifa ndi aji woyof mi ngi noonu maanaam bu laalee sawukaay bu waaye am na dox digganteem ak loxoom ba mu ko laale doonte sax loola daa woyof nekkul lu tër muy xaw mu nekki tubay mbaa sirib itam du tax njàpp ma toj wala bil qahqahati du jaageen ci xàqtaay fi silaat ci birub julli maanaam bu dee julli reeree go am kaadu doonte aggul sax ci xàqtaay mu dal doon julli re rek jëm julli ci bop moy yaq waye jëm ndiap mom du yaq ndax ñew nu re bokku na ci tan ndiap wala bi masjid ra'atin du tagel ci lalu jigen farjaha payam mi saw kayam ba al mazhab ci ngir malik waxe la waxes na ne yanqudu day fi ndiap ma mutlaq ak nu mani deme waxe la waxes na ne yanqudu day fi ndiap ma in qabadat ne ngep na halih ci mom aw altafat wala mu lonkal barama ay limu ci nam adkhala dugal na yadaha loxom ba bayna shafayha digamte yari walam ya wala yantaqid wayna du firiko ci waxi ñooñu in masat dem lalna zahiruhu qawm ga rek da wax ni jigen bu laleb sawkayam gana bu mu jappé amnay wax yi wax biñu jëk wax nak mom ñu bari ci lañu and moy jigen bu laleb sawkayam ak nuñ ko mën di lalé ñak ma du tocc bobu lañu jëk wax bu la dëgeural ba tay amnañu ne nuñ ko mën di lalé rek mu tocc sama mo safano bu ngeen ko wax legi amnañu takale ne bu fekke da ca ngup mbamu lonkal baramam ci bir ñap ma toj bu fekke da fa la ci kaw rek ne mom waye ngebu ci lonkal baramam toj du toj bo won nga gisoon ci al jawhar an nafis lolo ci ñewon wala bi masjid du beru du jageen ci lal buntu suuf ba wala al unsayn du jageenu ñaari wa yalla ya dina lal buntu suuf dong du tax ñap toj mo xam goor ko laal mo xam jigeen ko laal laal ñaari wa yalla itam du tax ñap ma tax laal ban sokay bi moy tax ñap tax ci ko farte yo xam wala bil inhaazi du tiageenu ci joggu sakara min xeyri lazatin ci lulul banex man na dindi min xeyri lazatin ji ndax manam sokay bi jokkese dara gemut du tax ñap tax don ci amon na banex tam du tax ñap ma tax wala bil lazati tiageenu ci banex bin nawri ci xol ga min xeyri mazin ci lulul matiyo batay xol ba am banex ci xol ba donte sa ngay du jenn waye dara gennut masib gennut dara gennut batay lolou tax ñap tax wala bi tafakkur du jagal ci xalaat rek mahal leugati and ak banex fi xalbi ci xolam min khayri inhaasin jilul jogu sakara man na dindi min khayri inhaasin ji day wone ne don xalaat jigen ba am banex ci xolam ci xalaat ga kok donte sa ngay am jogon waye dara gennul rek jëmi xalaat ga ak sawkayu jog ba du tax ñapam tax motax min ghayri inhaazin jim wax jërtoon andi motax bo xolé sara bi munala bal walaw mahal inhaazi farhaani li ñaari bangas la manam li ñaari atay fiq la at awlu bu jëk bi dañu ne al qarqaratu joyu bir ash shadidatu ga ajtar toji bu dana waral al wudu ajab amna ñu ne joyuk bir gu metti metti joyuk bir gu metti metti day waral japp manam moy day yaq japp waye joju wax daif la manam bir bi bu joye ñu deg kaddu ci bir bi mu genn ci du tax japp ma toj lolu gëna wor watax sara bi nala haza daif وهي موم القرقره دا بغ واخني وهي القرقره موي الريح المسموحه داخل الجوف مي كاد با ني دغ تي بير با اتاني نيارل بي قال واخني موم مالك في الكتاب تي تيريب مو داونا ان شاء الله ديم جولينا وهو تبر موم يدافع دنا جينتك الحدث ام توج احدم بامو ابد الفاو neena malik dafa wax ca mu dawana ne bu fekke waji bamuy julli muy gor muy jigen ñoyam da yeugal ne soxla wona dem wonak ba mi ngi beusante ak sobe sa muy saw muy xeyta xana dal tayé dem ci wonaw di jappat muy beusante ak sobe sa rek nak xexene ba julli neena gogu julli du baax na baamu faw faw beusanteek xeyta mom lañu woyé al haqnu ci arab beusanteek saw mom lañu woyé al hafnu ci faagi ci arab wayna lol deggal niko serigne ci waxé niko serigne ci tekkalé mom lañu sukkandiko muy waqala waxna al ashyaqu serigne ci ne in manaha hon dem tare na ko zalika lolé min tamamil fara'id ci matuk farata ya ahadamu baam abadan faw wa in manaha hon dem tare na ko min tamamis sunna ci matuk sunna ya ahadamu baam fi waqti ci waxtu wa wa in manahahu dem terena ko min tamamin fada'il ci matu ngeneel ya fala ihada ci detuk ba mu xale diko wax ñoom serigne ci dañu wax ne su fekke ba mu julli te yakam te dem ci wanawa taxna ko gawantu ba faratay matut na wara maté niki fu toll ni fa tek defu ko nam ko wara defé ba bu sigé sigi ba taxaw jonn ci tey defu ko kon nenañu warna baamu julli ga su fekke nak fexena ba faratay mat sunnay rek mo manki kon bëgg nañ mu baamu ci waxtu wa nga xamni waxtu xasse jall des ko digal ci baamu su fekke fexena ba faratay mat na sunnay mat na ngeneel rek mo manki su boba du baamu kenn du ko baamu lo ben yoon joju wax nak mom lañu sukkandiko attali suñu tel bi zawalul haqqi moy reccu xel manam moy dem xel rek bil ihma'i ci akam al junoni wala ak ndof manam moy say al shukri wala mandi kana mo xam nek na al shukru mandi ga bi haram ci aji haram aw halal wala aji dagan aw binamun wala ci ay nelaw in saqula dem disna wa taala te mu yag al qasr wala mu gat dafa wax ni ñettel bi ci yi sabab am tocc moy lepp lu ko tagale ak sagom man na nek xam man na nek sey man na nek mandi mandi ko sax man na nek mandi gu aram man na nek gu dagan mandi gu dagan moy men nanum so rek mo am doole dal di mandi ba doon faji jox ko garab rek par garab ga mandal ko mom dal mom sayu xese japp na fi tagu sagom rek ku sago su delu sey sey bo mu jappat ndax duñu xam ba xam jamar yam tagu sagom def na fa li tej jappam det ba ci nelaw sax mu nelaw yu am doole mu nelaw yo xal ni mu joon na li ngor ci loxom bu rote du ko yek ba ku wax fi wetam kaddu ko xom du ko deg yi demé nonu nelaw yu dis la kon nelaw bu nelaw yu xasse dis mom duñu faalé mu yag ak mu ñaka yag lu ci man doon rek dana tan japp ma ki khilafi nawm ci wote ak nelaw al khafif yi aji wayef fa innahu nak mom la yanqudu du firi japp walaw taala ak doon te yagon na nelaw wayef mom du yak japp ak lu yag yag mom lay bëgg firi nak wa huwa mom allasi moy ya nga xamne yashhur dana yek sahibuhu baraman bi man ci ka nga xamne yadhhabu dana dem bo man ak nga xamne yati dana dik wa saqilu nelaw yadis nak muy wasaqilu aji dis ja huwa mom allasi moy nelaw ya nga xamne la yashhur bi yek sahibuhu baraman bi dalika ci lolé nelaw yoy wax moy yi nga xamne ku dik ba muy dem nga yekku te li nga yoro ci sa loxo bu roté nga xamne rotna ku wax fi yow kaddu ko fum nga deggo ko nela yoy mom lu mu yag yag du tax ñap ma toj waye dañu sopp nga bu xese yag nga jappat bu ca bolé won baña yag nak mom kon jappuru ci te sokki juko ja nela yu dis nak moy safan moy yi nga xamne moy yegato dara ba koku mom mu yag ak mu ñak yag ci yam mom du té rek ñap mu de yaako wa yahrumu dana aram halal muhdisi ci aji tojle as-salatu julli wa at-tawaf ak wër kaaba wa sujudu tilawati ak sujudu jangal qur'an manam nak bo xese ami am toj te man nga jappo ndax bu fekke man la japp tam tim moy nak safara tam man ngay tim waye bu fekke defo ci len mom do saña songal gi julli dana aram nga songu julli mba wër kaaba tax wër kaaba dañ ci sarf ak lab ak sujudu jangal qur'an boy jangal qur'an ni ci boko don tari te fek amé wa ak la bitam wa xé ci dëru sujud do mëna sujud wu sujudu sahi ak sujudu jamoj ana sujudu jamoj moy nga jomon ci julli gi ñu waxal nga sujud taw dé aajo nga amul laap fekké né amé wa am japp ba bu japp té amé wa tim kon do mëna sujud sujud alquran wa masul mushaf ak laal ak kamil bi yadihi ci loxom taw di xoj ni wala ci abant fekké amé wa am japp do saña laal ak kamil ci sa loxo do ko saña laal ak bant wala muswar ba laf bu ba dara wa hamluhu ak genom bi kharitatin ci aw der aw hillaqat wala gaddu kay daro ko ngi sax melni jeffire ja wala bu ngi koy defal diko jappé doko meuna laal te fekk amiwo am japp amiwo ak tim ba do sangu farata waré sangu wo farata waye jo sana dagan nafsul law hilal al waja lil muallimin yal aji jangale ja wal mutahallini ak aji xamlu ja ala ghayri wo boñ ci lu am japp fekkene nak mom da ngay jangale ci al waji mba nga di ci jang dañu la may nga di ko laal ci jamono yam cey jang ma nga cey jangale te yero am japp wa masul jusi ak laal ab xaj lil mutahallimin yal aji xamlu ja walaw kan ak donte nekkon na bani xandi aji kallare patay bu fekke da ngay jang tañu la may jukki nga tol diko jang nga diko laal te fekk yorom ñap donte sax da nga mokal mu nopp mu fut la nga bëgg mokalat bu ka rafetal mokal gay duté ya kuy jang ti mokal wut la ñamal sa nga lolu tay jangale ci jussu doit moy ka koy jangal diko teyel muy tarit nonu man na laal ab xaj ana man na laal ab jukki ci alquran noné te yorul am ñap way ko rafu def na ci plisiyani ñal gonaya masul mustafi lal kamil ba al jami bay aji boole lil qur'an ñal al qur'an min khayri mo boone ci lu ñap goné mom mu lal kamil ti japp dañ ko sip way agu ci melni mak mak mom da aram muy lal kamil bi te fek amu tur lab nga ci waral bu de goné nak mom ñi sip ko lay aram de ci goné ga mom moy mu tax soy wonopi ñukoy setan muy lal al qur'an ja ko ka waxane ne ko setan bam def lolou moy gaddu bakkar ba faslun ko mujibatul ghusli way waral ca ngay arbaatu ñent la inqitaahu damil haydi doog de ti mbeurek wa damin nifasi ak dereti wasin wal mawt ak faatu ak julit yene yi sabab sangu farata moy yikoy waral ñent la jigen ci amewon bax ñukoy wax regal mba mbeurek bam jeex dana wara sangu farata ak jigen ju amone deret wasin moy deret jo xamne am doomu ko waral yu tam bu jeexé dana wara sangu farata ak faatu gem wax muy ñatt nga boole ci wal janabatu ak janaba nak muy ñent ak julit bu faato té war ko sang kon sang ga bok na ci ci nga yu farata ya ko defé ko amé janaba itam non la dana wara sangu farata wahiya mum janaba nawhani yari xet la خروج المني جنوب منيما المقارن ما اجلكوك للذات نيال بانيخ با المعتاد تبري بن باخو من الرجل توكي جغور او المراه ولا جيجين في نوم من تبي اي نلو او يقظه ولا تجيو بفتح القاف في فتا قاف غا يقظه لا يخنا بوكو دي بيلد قاف دي نكوي ماس ماسكيت تيكو فتا موي ماسكيت تيكو جد النوم موي سوال نلو da wax ne janaba dañ koy xaj ñaari xaj ben bi moy suma ñu gënne ci mom taand ak banex gënne nañ ci bu ant ak banex niki jidde ko fet rek mu daldi gën ko amul banex wala mu waru fas fasu yëngal ko rek mu daldi gënni man yi loolu lepp da to ñap ma ak it war ko raas fam takkari waye bu ko ci sangu yi waral sangu farata batay bu amé banex waye banex bu daw ko gënni niki dafa jul gootu rek ci noppam mu neex mu am ca banneex wala dafa ram rek wokk ram ba am ca banneex loolu lépp bu amee banneex boobu daw ko génne kon ba tey day yàq njàpp ñu war ko raxas rek waaye amut nag sangu farata kooku nag kon génnuk man yi ma kon mën nga koo misaale bu ànd rek banneex ba ko daa baaxoo génne mel ne muy laalanteeg moom ci yaram rek noonu ba kenn ku ne am bànneex ci laalante ga ba xanaa xool bu yàgg daal mbaa xalaat bu yàgg daal mbaa laalante ci yaram yow lépp bu fekkee moo génne man yu ma kon ànd naag bànneex ba ko aadawoo génne su ma baa kon dana waral sangu farata waxal ye jibu amaana bu dana war alxus lu ca ngaay la li xoroo ji xéngir génn man yu min xayri muqaaranati lazati ci lu dul lëkkalonteeg bànneex mis lu an yu jaamiha kem mu boolonte fayal tazate muy bànneexu wala yun sirte wàccewul man yu fa mu yaxal jutoog dana génn min bu ci moom al man yu man yu xabla an yaxta si la ñëkk muy sangu nee nañu masala mii mënan na koo bañ a indi ndax daa wax ne xëy na sangu farata war ko te fekk na ba man yu may génn àndut ak bànneex mu misaale ko nag mu joteeg jigéen bam jotté nak ci bi jotto ko mom amna ca banex waye lu dara gennut bam démé fa tok nak lata muy sangu man yuma dora genn nga xamné kon jamané muy jotté tay am banex dara gennut ganna bam démé fa tok fé nak ba banex ba jeex le man yu dora genn waye ndigam sangu ko ton rek faaw sangu fa rata war ko koku nak nenañu man nak ko baña waxali ndax xam nga dana la wax legui ne la bok sakkar bi rek bu xasse duggu ci awra ja sangu farata dal di koy wax te bur to lol yit ndega mom amon na banex ba nopi da gennul fa saasay saas rek gannaaw ba banex ba jeexé le man yi ma doora genn koy dañu japp na rek ca banex bobé ko jitu won ca la sababo xamne kon dal ak noko man di sét rek mom mom masala manan na bañu ñew limu ci boole nak qabla an yaxtashil ñeek muy sang mom lu ci baaxa baax la ndax bu fekkone ne da joté am ci banex dara gennul ci joté ga bam ci té wolok mu dal dem sangu bam sango ba agal nak man yi door genn day japp ne kon du jar muy sangu waat ndax benn janaba kenn duko sangul ñaar yoon té mom defal na lu waral ci ngaay ba joté gam joté ba bop sokay ba duggu loolu waral na sangu farata tayit demon na sangu kon gannaaw bi nak bu sangoo bu nak man yu doora genn kenn duko wax ne ko demal sangu waat ndax benn janaba mom kenn duko sangul ñaari sangu ñu koy wax ne ko dal man yi mu genn gannaaw bi nga sangoo ba noppi sobe la war nga ko raxas tayit yaq na sam japp war nga jappaat waaye nak kenn duko digal fofu sangu waat motax sala bi naala hadhihi almas'alatu fi dawri as-suquti فكان الأولى إسقاطها إذ هي داخلة في قوله المقارن حقيقة أو حكما فهي من المقارن حكما خير جناب لي نيار بن بي موي مانيو ген تي اندك بانخ بوبو دا ген واي بوب مانكو كو ديلو موم ريك سي لالانتي سي يرام با خلال بو ياغ با خول بو ياغ وي ديمي نون mu ñaaral nak wa makhibu khashifati al-balighi ak faddu bop sakara mukallaf wa hiya mum khashifatu ra'su dhakari moy bop sakara aw makhibu misliha wala faddu lu tolni mom min maqtuha ci kanyu dag bop sakara fi farji adamiyin ci payum doomi adama tay moy awra ayra buñ ko waxe fi mom day yobale buntu suwi yobale buntu sawma fi farji adamiyin ci tayum doomi adama aw xeyrihi balu bi mom um sa muy jigen aw dakkal wala mu gor ni non sax hay mi aji dundu aw mayit wala mu aji fatu wa in lam yusil ak donte waccul man yo manam gor gi nga xamni mukallaf la bu bop saw kayam deme ci aw ray kenen manam mo xam ci buntu suuf wala mo xam ci buntu sawma la mo xam lola ngay dundu mo xam lola da fatu mo xam koku gor la mo xam jigen la tax bu de gor meuna dem ci buntu suuf bu motax lim ci man don rek mom dana wara sangu farata mom mi nga xam ni mom la bop saw kayam dem ci awra jojje donte amu ci banex ak donte waccul man yi badara koku nak moy xetu janaba bu ñaarel bi ci tax mu wax nak wa makhibu khashifati al-balighi an dal di wax fadduk bop sakarab jëm ju nek mu kallaf da ci génné bu fekkone day goné goné gu goor bu fekkone defon na bok saw kayam ci awray kenen itam tutax sangu war ko xana rek bu fekke tol na ci war ko digal julli kon boba dañu sokk ci mom mu sangu mom goné gogu patay kam jotel muy jigen ja bu fekke ni génné wul maniyu sangu du ko war waye nak bu fekke jigen ji génné na maniyu kon sangu dana ko war motax sara bina la wa qawlul musannif khashifatul balighi dako wax ihtirasan min ghayril balighi fala yujibu makhibu khashifatihi alayhi ghuzlan wa kaza mawtu'atuhu illa an tumniya fayajibu alayha ghayatul amri annahu yuntabu faqat li saghiri in kana ma'muran bis salati wa wati'a mutiqatan aw balighatan كصغيرة أمرت بها إن وطئها بالغ كون جاب ني خالي بو غور بي بو فكيه تول نيت ني وار كو ديغال جولي تي كام جوتيل نيك كوني مانا جوتيل kon dañu ko digal ci ko sop rek mom xalé bu goor ba mu sangu batay xalé bu jigen tam bu fekkone ne mu kalaf da jotey ak mom te fekk xalé bu jigen bi ñu tambali ko digal julli batay momit dañu sop ci mom mu sangu watam na mu dana tere aljana bu tujana ba mawani hal hadasi kare tojma ak askari ma gëna ndawé ma hasiyadati tahrimi qira'atul qur'ani andak doli aramal jang alquran idil ayata ndare laaya wa nahwaha ak numro ak mom halawa ci tahawuzi ci anamu ko lemu wa ruqa ak ay mocc wa istidlali ak ko sako tektalu da wax ni nak ko xam da am janaba dañ koy ayé ayé won ka japput ak amuton la bu japp dañ ko da ayé to yeson ngoko legi dañ koy ayé ko am janaba nopi doli ci yimu la wax dañ cey doli du sañu tay alquran ci lamagnam dong xam nga bam ñakim japp dañ koy ayé won lal kamil ba ba lalu ci bokk legui nak bu fekke dafa amé janaba dañ koy ayé sax tariga ci lamagnam lu may nak mu tari ci ben laye ba lu melni ñaari laye ngir djublo lemu lol dañ ko may wala djublo mocc wala luggu est ko ko may patay bu atti dañ ko may mu tari am laye ba ñaari laye ngir di ca tektalone sama atti di ko fi la ko sukkandiko nga bolé ci nak wa duxo yi masjidi ak duggu jakkaja wala mu ci ak sax ga fi ci mom ko am janaba ti sangogut wala jigen ju dara tam jeex ti sangogut dañ koy ay duggu jakka rawante na tok fa rom rek jallu sax sañu ko wal khuslu ci ngay ñu janaba ci janaba mushtamilul ajlam wala hala fara'id ci ay farata wa sunan ak ay sunna wa fada'il ak ay ngeneel fa amma fara'iduhu dal ay faratam fa khamsatu jurum la nga wax ni ci ngal janaba amina ay farata amina ay sunna amina ay ngene waye man nga ne ci ngal farata benn won rek bu yobale bu ko janaba warale ak bu ko leen warale niyatu rafil hadasi yene yek tojna ak akbari ma gëna reuy waye nga yene yek toj mang ni moy dëgër yene jox ci ngal farata li koku no boy tambu rek la ñex dal yeenu fa sa sa tax diga mom lepp li feñ ci dor yaram wi sangu ko raxas ko doxo loxo ag fa farata la ko man nga dal tambali dal yeenu fa sa sa wa ta'mimu zahiril jasadi ak matale bit yaram wa bil ma'i ci dox batay yaram bi lepp daj fenn fu nek agale fa sa loxo ak dox fenn baña dess lolu batay farata la wadal ko ak ragga li wax legi moy ndox agu fune waye da nga ci bolé itam bombu ga bo xatur rek ndox baye te fek nga man ko ras du lay te aajo nga bombu bolé ci dama yaddal ko wa takhlilu shahri aqlil kawar ga batay fu am kawar fune ci sa yaram mo xam day ci bob bi mo xam day ci sikim bi mo xam day ci kabab bi mo xam day fenen ci yaram yi bo xese bay sangu farata mo fu am kawar fune rek wa nga ko yengal ba ndox ba dugg ba ci bir wal muwalatu ak susele ga al muwalat moy bo xé tambalé sangu bu ko dag ngir lén lumay da nga agalé dos ko saña bayyi dem di waxtaan ba nga def lénen bu féké faté tax mom bam yagg faté ga du ko yaq waye bu féké di nga tambalé sangu fara ba nak tayiko nak ci sa ciobaré bam yagg rek nonu la nga defon di yaq ngor ko tambali wat wa amma sunanuhu dal ay sunam fa arba'atun yent la amna ñent sunna al bat'u moy jëkke bi xass jëdeen ci raxas yaari loxoya qabla idkhalihima djek sen dugal dina ci dagla boy tambule sangu farata ni ngay tambule sangu janaba rek ño bokule ngay raxat loxoy ñet yoon ba fa ngay tak montor ba fa ngay tak jara pre jigen bu de ndablu ubi nga xamna nga dox as wala nga tambule as da ngay deugal ndabli raxat loxoy ñet yoon do tambule as dañ ko yeso won ci gannaaw wa masfu simaqil udunaini ak masa ben benu ñaari nopi nga wal mad madatu kalakhdiko wal istinshaq ak sarax liko tay duñ wax massa nopi ndax li nga mëna japp ci nopi mok sa dënd ak sa bir ñoy mo kep da nga raxas bu baaxa baax ni nga raxas ci bir dënd ay bu dënd bi ci bir nak dañ wax ni mom nga fomp ko lu xar ci ko sunna la ko rexe nga bolé ci dalax diko taxam gi ngi ak sarax diko taxam bakali xamne kon bo sétlo sunna ci ngaay mom bo xewé raxas loy ñetti wal ci lepp ay taxle yo xamne ci yaram yu feñut nga war fa duggal ndox degal wax ne ko gis nga taxum gemin gi de sa wax ni ko gis nga taxum bakani gis nga tanke buñ buñ noppé lañ wax way niwuñu noppé ci bopam wa amma fadailuhu dal ay ngeneelam fa sabahatun jurum ñaar la sangu farata amna jurum ñaari ngeneel ak tasmiyatu moy wax bismillah ana boy tambalé sang nga wax bismillah wutina ci ndax nga ci bolé arrahmanir rahim ana nga yeb ci bismillah rek wal badu ak jekke du xaslima ci rahas la nga xamné hala badanihi nek na ci yaramun binul azza ci sobe sama wudu top jappuma kamila dirbi ajimat maratan maratan ben ben ko defé nak néna yow bëgg nga jëk di fu la sobe takkon ci yaram wi wal batiku nak rahas li tabule jumba dem ci bun suube sawukay bi te dal yene fofu fara tay ca ngay li wal batiku nak legi japp jappum ben ben moy len lu nek rahas ko ben yon da nopi tam baagi tanke nga far ko rahas ben yon jiru fa deg far ko rahas ben mo ngi gëna tamu wayal wi dana yene bi ci japp ma rafa janabati yek yekati janaba ja hantil ko ahday walis yoyele ci da wax ni nak ndegam nga amé janaba boy japp japp ben ben mi da nga yene yekati janaba ja ci cër yoyé way lo diko fay du ci charte